काटा लगे न कंकर जय जय शिव शंकर काटा लगे न कंकर के प्याला तेरे नाम का पिया दो दिल मिलते हैं एक के दो दो के चार मुझको तो दिखते हैं ऐसा ही होता है जब दो दिल मिलते हैं सर पे जमीन पांव के नीचे सौरभ दे जय जय शिव शंकर काटा लगे न कंकर के प्याला तेरे नाम का पिया चाहे हो जाए होने दो ऐसे में तुम हो गए हो बड़े सौरभ दे जय जय शिव शंकर काटा लगे न कंकर ये प्याला तेरे नाम का पिया दुश्मन करे दोस्त ने वो काम किया है उम्र भर तो हम हमें इनाम दिया है। हाय रे हाय तेरा घूंघटा